Да Петра зязюленька у лесе кукавала, да шлюбу гануленька весело спявала, да гуляла, цешалась, не хапала ночи. Ой, вячорки веселась, ой, гады дзявочы. Ды гуляла, цешалась, не хапала ночы. Ой, вячорки веселась, ой, гады дзявочы. Мінула зязюленькі ў лузе жыраванне, сцішала ганулінькі пры бацьках спяванне. Не цвіце ты, зелейка, рута мята ў садзе. Бралі гану беліка, сядзіць на пасадзе. Не цвіце ты, зелейка, рута мята ў садзе. Бралі гану беліка, сядзіць на пасадзе. Ой, каханы татачка, на што ж рыеш яму? Выдаеш дзіцятачка за нялюба замуж. Ой, матуля родная, чым табе не міла? Ці была нягодная, ці не дагадзіла? Ой, матуля родная, чым табе не міла? Ці была нягодная, ці не дагадзіла? Чула сэрце чулае, не паможаш просьбай. Выдаюць патулае татка з мамкай грозьбай. Пойдзе кветка польная у свет чужы за светы, праклінаць бяздольныя маладыя леты. Пойдзе кветка польная у свет чужы за светы, праклінаць бяздольныя маладыя леты.